na barach, ale ty nie pękasz pod nim. Serce skute lodem, tak potrzebuje pochodni. Życiorysy mają rysy spękane jak chodnik. Pustką się nie najesz, no i ludzie chodzą głodni. Prawda nie smakuje tak jak z te kłamstw. Walka to garda i na warga krwi smak. Skamla, pudel niepodobny do psa. Farsa napuszona zajada fałsz. Trzeba mieć sporo odwagi, by się z sobą skonfrontować. Stanąć oko w oko z tym, kim jesteś, weź to zobacz. Bo wszystko ma początek w nas. Można poudawać, mądrze gadać, rolę grać. W końcu runiesz na pysk, gdy przyjdzie czas, zero szans. Mogę nie mieć skrupułów, bo ich nie mam wobec siebie. Dziś, kiedy jestem kimś dla siebie, mogę być dla ciebie kimś. Kiedy nie masz nic, tak robi się formę. Karmę ze skutków i przyczyn, potem słyszysz słowa prawdy. Nie wydmuszki ze świetlicy, w sobie miałem ruinę. Zbudowałem świątynię, idę brzegiem, nie płynę ściekiem. Pojąłem z wiekiem, siebie pewien. Słowa są jak modlitwa, follower. Różne drogi i życia, follower. Real zachnie od dzisiaj, follow up. Follow up, follow up, follow up. Słowa są jak modlitwa, follower. Różne drogi i życia, follow up. Real zachnie od dzisiaj, follow up. Follow up, follow up, follow up. Sława jest słaba, bez słowa z żelaza można ją złamać. Follow up, Emek Indala, bo świat oszalał, ej. Nie zmienię stylu i chesterów na Aikosa. Kawa na ławę, na talerzu tylko krosa. Do niej węszą jak moza, co tam wleciało na stories. Sztywno trzymają się posad sieciowych troli, bo dziś to co widzą może biec jak po chorizo. Sukces rodzi hejt, kochają lub nienawidzą. Lepiej za dużo nie marzyć, marzenia mogą zbarzyć. Stąpam twardo po ziemi, nie łapię gwiazdorskiej fazy. Stare miasto zawsze w sercu, choć ponuro jak na dębcu. Fala łap, dobrze ma wersów, Poznań nadal silny, testuj. To jest test, kto jest ten the best. Rap to czysta forma rywalizacji, więc gramy fair. P do N, God bless, Hans Wiśliwa, wreszcie masz nas. Fala łap, szacunek i zajawka. Słowa są jak modlitwa, follower. Różne drogi i życie.